خوک اینجا و قوله بیمخست عرض خوی عربا چون خحب چوره کن منوی کواری ده دایم چم خده ای ابگاب آخره قودیر حجی مورد منوی خوک اینجا و قوله بیمخست حجی Touch it.